Pune mă răsputin aici, bă. Pune mă să beau, bă. Hai, domnule, lasă-mă și mine. Hai, sănătate. Mult noroc și bucurie. Muzica! La ce foc și casă să-mi fac, până-n virtuni mă petrec cu drag. La ce foc și casă să-mi fac, până-n virtuni mă petrec cu drag. Îmi place să beau și-mi place să cânt, să-mi petrec și să n-am niciun gând. Îmi place să beau și-mi place să cânt, să-mi petrec și să n-am niciun gând. Și-mi place să cânt, să-mi petrec și să n-am niciun gând. Îmi place să beau și-mi place să cânt, să-mi petrec și să n-am niciun gând. Și-mi place să beau, să-mi petrec și să fac tot ce vreau. Dar-mi place să cânt și-mi place să beau, să-mi petrec și să fac tot ce vreau.